półtorej złotówki. Główne wygrane padają niemal codziennie. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 18 kwietnia, minęła 8. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Za godzinę kolejne rozmowy ministrów rolnictwa Polski i Ukrainy w sprawie kryzysu zbożowego. Czyste i tanie źródło energii, małe reaktory jądrowe w Polsce już za 5 lat. Krzyż za zasługi dla Angeli Merkel budzi kontrowersje wśród samych Niemców. Jak poradzić sobie z kryzysem zbożowym? O tym za godzinę po raz kolejny będą rozmawiać przedstawiciele polskiego rządu ze stroną ukraińską. Jak mówił w radiowej jedynce minister rolnictwa Robert Telus, chodzi o znalezienie rozwiązania, które da pewność, że produkty rolne z Ukrainy nie będą zostawały w naszym kraju. To są rozmowy techniczne, typowo techniczne, żeby to rozwiązanie znaleźć, żeby tranzyt puścić do Europy. My nie możemy jako Polska zabronić, żeby towar, który wjedzie na teren Unii Europejskiej, bo tak to traktuje przepisy Unii Europejskiej, żeby zabronić rozładować się w Polsce. I my chcemy znaleźć takie przepisy i takie rozwiązania, żebyśmy mogli wybrać produkty, które szkodzą polskiemu rolnikowi, którzy szkodzą naszemu rynkowi, żeby takie wybrać produkty, żeby były to jako tranzyt tylko w głąb Europy, a nie zostały w Polsce. Zakaz zarówno importu, jak i tranzytu zbóż obowiązuje od soboty. Od tego czasu, jak zapewniają służby celne, żaden transport nie przekroczył polskiej granicy. Mały atom w Polsce coraz bliżej. Podczas konferencji dotyczącej realizacji planów grupy Orlen w obszarze energetyki jądrowej premier podkreślił, że inwestycje w energetykę jądrową są dla Polski koniecznością. Premier Mateusz Morawiecki wskazał, że jeden mały reaktor jądrowy pozwoli Polsce oszczędzić od 100 do 200 milionów euro rocznie na opłatach ETS. Atom, a zwłaszcza tak zwany mały atom, to bardzo dobra droga do szybkiego uzupełnienia naszych zasobów. Polska potrzebuje tanich i czystych źródeł energii. Modernizujemy polską energetykę po to, aby takie źródła w jak najkrótszym czasie zapewnić. Szef rządu zapewnił, że inwestycje w energetykę jądrową jako alternatywa dla tradycyjnych źródeł energii posłużą Polsce przez kolejne dziesięciolecia. To demonstracja siły i zdolności Wojska Polskiego do odpowiedzi na zagrożenie od strony morza. W porcie Nowy Świat na Mierzei Wiślanej trwają ćwiczenia Zalew 23. W ramach manewrów wojskowych żołnierze 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej wykorzystują nowy kanał wodny. Dziś akcję symulowanego ataku terrorystycznego będą obserwować prezydent i minister obrony. Scenariusz ćwiczenia zakłada zajęcie przekopu przez terrorystów, mówi major Magdalena Kościńska. Żołnierze 15. Brygady Zmechanizowanej oraz Batalionowej Grupy Bojowej NATO mają za zadanie odbić budynek. Pododdziały 9. Brygady Kawalerii Pancernej z Braniewa dokonują desantu z okrętu na plażę, zabezpieczając ucieczkę terrorystów drogą morską. I tutaj po przekopie będzie transportowany sprzęt wojskowy na PTS-ach oraz żołnierze, żeby przećwiczyć wariant transportu również tą drogą wodną. Zalew 23 to największe w tym roku manewry realizowane przez Pomorską Dywizję Zmechanizowaną. Uczestniczy w nich 2,5 tysiąca żołnierzy i 0,5 tysiąca jednostek sprzętu. Prezydent Niemiec odznaczył byłą kanclerz Angelę Merkel Krzyżem Wielkim Specjalnego Wykonania. To najwyższe niemieckie odznaczenie. Stawia ono Merkel na równi z kanclerzami Konradem Adenauerem i Helmutem Kohlem. Do tej pory tylko oni dostąpili tego zaszczytu. Jednak w samych Niemczech odznaczenie dla Angeli Merkel budzi kontrowersje. Były kanclerz, wytykane są błędy głównie w polityce wobec Kremla. Polityka Merkel wobec Rosji określana jest jako najgorszy błąd polityki zagranicznej w historii Republiki Federalnej Niemiec. Z Berlina Wojciech Osiński. Dziennik Die Welt zauważa, że argumentów skłaniających Niemców do sceptycyzmu wobec polityki Angeli Merkel jest bardzo wiele. Najgorszym jej błędem była realizacja gazowego sojuszu z Putinem i niedostrzeganie w nim większego zagrożenia. Czytamy, media przypominają, że podczas ceremonii wręczenia Angeli Merkel nagrody w zamku Bellevue zabrakło przedstawicieli jej partii CDU. Obecni liderzy tego ugrupowania wytykają byłej kanclerz liczne błędy. Powiedzmy wprost, Angela Merkel popełniła kilka kardynalnych błędów. Jej decyzja o wycofaniu się z energetyki jądrowej była pochopna i niesłuszna, stwierdził wiceszef Hadeków Carsten Linnemann. Najdosadniej ocenia politykę Angeli Merkel tygodnik Junge Freiheit. Jej rządy były 16-letnim pasmem porażek i błędów, sumujących się zwłaszcza w ostatniej kadencji. Do brzemiennych w skutki należy niewątpliwie jej polityka migracyjna, napisał berliński tygodnik. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Świętujemy urodziny radiowej Jedynki. Program Pierwsze Polskiego Radia właśnie skończył 97 lat. 18 kwietnia 1926 roku o 17 z głośników popłynęły historyczne słowa dziennikarki Janiny Sztompkówny. Halo, halo, Polskie Radio Warszawa. Tak radiowa Jedynka rozpoczęła regularną emisję na antenie. Dziś Jedynka to doskonałe programy, wyjątkowi dziennikarze i wierni słuchacze, podkreśla dyrektor anteny Marcin Kusy. Jedynka jak na 97-latkę jest dość żwawa, również bardzo nowoczesna i otwarta na cały świat. Chcemy jak najwięcej tego świata Państwu pokazywać, trochę wytłumaczyć, przekazać informacje, no i oczywiście dostarczyć odrobinę rozrywki. Mam nadzieję, że nam się to udaje. A udaje nam się, proszę Państwa, bo mamy Was, Wy macie nas, a my mamy tutaj w Jedynce prawdziwy Dream Team i nie waham się powiedzieć, ten poziom, który jest tutaj w Jedynce, jest absolutnie dla wielu mediów, stacji radiowych nieosiągalny. Jestem dumny, że takim zespołem mogę dowodzić. Dziś program Pierwsze Polskiego Radia jest obecny w eterze całą dobę. W ramówce słuchacze znajdą kilkadziesiąt audycji informacyjnych, publicystycznych, gospodarczych, sportowych i kulturalnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wszystkiego najlepszego. Składaliśmy już te życzenia po 6, ale po godzinie 8 również wypada. 6 minut po 8. Dzisiaj pochmurno z przejaśnieniami, opady deszczu, w górach możliwy śnieg. Na południowym zachodzie suma opadów do 10 mm, a na słupkach rtęci od 8 stopni w rejonach podgórskich i Półwyspie Helskim do 16 stopni na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, gdzieniegdzie porywisty, północno-wschodni, a ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 1010 hektopaskali i będzie spadać. Trójka. Program Trzeci. A dzisiaj o tym, co nie wypada, co powoduje, że odczuwamy wstyd za drugą osobę. Proszę Państwa, to wszystko jest kwestią względną. To tak, że bardzo często jest takie pytanie, albo jest też taka odpowiedź, co wypada, a czego nie. Tak. Nie utwierdzamy stereotypów. Może być tak. Zależy to od długości i szerokości geograficznej również, prawda? W jednym kraju jest obciachowe, a w innym nie. Rozmawialiśmy na ten temat przed chwilą, że są takie osoby, a propos tych, które robią sobie kanapki, będąc na wakacjach w hotelu na przykład, że są takie osoby, które na przykład rano nie będą w stanie zjeść pełnego śniadania, a później czeka je podróż gdzieś tam na przykład na inną wyspę i potrzebują mieć coś ze sobą, kiedy poczują głód. To prawda, ale to wszystko jest względne, mimo wszystko. Czyli, Radku, ty miałeś na myśli taką sytuację, że jeżeli ktoś zjadł obfite śniadanie plus i jeszcze dodatkowo 4 talerze wyniósł jedzenia, to jest to obciach. Natomiast zapłaciłem, według ciebie, zapłaciłem, tak. Należy mi się dużo. Tak jest. Dobrze, 7,5 minuty po godzinie 8, 2 dwójki, 7 trójek. Więc takim obciachem, który widziałem masę lat do tyłu, jak jakiś człowiek ubrał sobie takie buciki typu japonki, a wcześniej założył sobie skarpetki i te japonki tak ładnie wchodziły między dużego palca a ten mniejszy później. Także to był jeden obciach. A drugi obciach to jest taki, że jak ktoś nieraz na stołówce czy w barze widzę obiad, nóż, widelec i oblizuje sobie nóż elegancko. Bo takie było dobre. Mhm. Natomiast te japonki i ta skarpetka to kojarzy mi się z wojowniczymi żółwiami ninja. Dziękuję ci, że się podzieliłeś z nami tym skojarzeniem. Olga Szućko, Rafał Jarząbek, Staszek Perzyna, Radosław Nałęcz, Piotr Firant. Zapraszamy do 8.45. Brother Pele is in the back, sweet singers in the front, cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red blue lights flash us from behind, loud voice booming, please step out onto the line. Ballet bridge words of comfort, Cena just hides her eyes. Policeman taps the shades, is that a Chevy 69? How bizarre. How bizarre, how bizarre. Destination unknown as we pull in for some gas. Officially pasted poster reveals a smile from the back. Elephants and acrobats, lions, snakes, monkey. Village speaks righteous, Sister Cena says funky. How bizarre. How bizarre, how bizarre. Elephants have town. people jump and jive and the clowns are stuck around. TV news and cameras, there's choppers in the sky. Marines, police, reporters ask where, for and why. Belly yells, we're out of here, sinister's right on. Making moves and starting grooves before they knew we were gone. Jumped into the Chevy, headed for big lights. Wanna know the rest, hey, by the rights. How bizarre. How bizarre, how bizarre. Sypiam i dla mnie takim mega obciachem jest, jak schodzę rano na śniadanie do hotelu, a ludzie chodzą w klapkach. Czy to w skarpetkach, czy to bez skarpetek w klapkach. Średnio jest patrzeć na czyjeś palce, niekoniecznie czasami zadbane, jedząc jajecznicę. Także dla mnie to jest mega obciach. No tak, przy okazji śniadania faktycznie może to budzić kontrowersje. Agnieszka Krajewska, stylistka mody, będzie naszym gościem za kilka minut. Zmieniam na popłutę stresu przestrzeń, daję sobie przestrzeń, na chwilę się oddaję. gniecie. Jak wskazówki gonią dzień w równoległych korytarzach się jeździ. Ja ci wspomnienie, noc jest moim manifestem. Chociaż chwilę sam bez ciebie nocą krzyczę, a w dzień nie wiem co powiedzieć. I wskakuję w nową pętlę, wskakuję w nową. Lecę, powiedz, lecę, gdzie jestem. Lecę, lecę, powiedz mi, gdzie jestem. I wskakuję w nową pętlę. Lecę, powiedz mi, gdzie jestem. I wskakuję w nową pętlę. Lecę, powiedz mi, gdzie jestem. Jestem dzień, w nocy łatwo kumie się. Czekam na kolejny dzień, chcę zobaczyć w końcu cię. Mam szczęście, że jestem przy tobie, chociaż nie chcesz. Rzucasz mnie w tym mieście, w którym smutno mnie bez ciebie. Jestem dzień, w nocy łatwo kumie się. Czekam na kolejny dzień, chcę zobaczyć w końcu. Mam szczęście, że jestem przy tobie, chociaż nie chcesz. Rzucasz mnie w tym mieście, w którym smutno mi bez ciebie. To jest Szczyli Piotr Rogucki i to jest Cień. Teraz 16 minut po 8. Agnieszka Krajewska, stylistka mody, jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniamy się, witamy. No i od razu przechodzimy do tematu wiodącego, czyli do tego obciachu, ale też chcielibyśmy ugryźć ten temat od strony mody, czyli coś, co dla innych może być obciachem, dla nas może być na przykład ciekawym eksperymentem. Czy tak faktycznie jest w świecie mody, w świecie pokazów mody, które zazwyczaj idą do przodu, prawda? Przed tym, co potem dopiero będzie nosiła ulica. Dokładnie, potem pojawia się na ulicach. Dokładnie. Natomiast ostatnio moda chce się sprzedać i coraz mniej obciachu jest i w pokazach mody i rzeczywiście w tym, co widzimy na ulicach. Natomiast takim modnym trendem ostatnio są białe skarpetki, co kiedyś wydawałoby się takim dużym obciachem, na przykład do czarnych butów, tak? Białe skarpetki z froty, a młodzież nosi na potęgę. Na ulicach wszędzie widać białe skarpetki. Panie Agnieszko, do mokasynów, prawda? Panie Agnieszko, czego nie powinniśmy łączyć? Bo z jednej strony mamy pokazy mody. One są czasami bardzo egzotyczne. Zastanawiamy się, jak w ogóle w tym chodzić. To są te francuskie pokazy mody. To ta sztuka prawdziwa, prawda? Pytanie, w jakim stopniu to potem przenika do mainstreamu? Czy to się w ogóle dzieje? Czy jest taką inspiracją, że na początku ma nas zszokować, przyciągnąć naszą uwagę? My to skrytykujemy być może, bo nam się to w głowie nie mieści, a jednak po kilku latach okazuje się, proszę bardzo, pewne elementy tych awangardowych strojów trafiły jednak do zwykłej mody. Tak się dzieje, natomiast ostatnio tak szybko się dzieje ta moda. No jest, moda jest nazywana fast fashion, tak? Więc ona nawet nie ma szans po kilku latach, bo już jest coś nowego. Więc to szybko, tak szybko się to dzieje, że czasami pewne elementy nie są w stanie zaistnieć ani na ulicach i tak dalej. Jednak moda się sprzedaje. Moda jest to coś, co ma jak gdyby napędzić rynek. Moda to jest rynek, to jest po prostu jeden z największych gałęzi gospodarczych, więc coraz mniej jest takich pokazów mody, które po prostu są obciachowe. Było ich więcej zdecydowanie w latach 70., 80., a potem już coraz mniej. I coraz mniej jest obciachu w modzie. Obciach w modzie robimy my sami. Na przykład nie dostosowywując się do sytuacji. Ale to też często może być użyte jako prowokacja, bo są gwiazdy, które na czerwonym dywanie używają kreacji do tego, żeby coś zamanifestować. Wszyscy pamiętamy kreację Lady Gagi, która zakładała choćby specjalną suknię mięsa, mięcha, ale też pamiętam to takie pompowane kolce, prawda, że to była taka część sukni, nagle nie wiem, czy ona wcisnęła jakiś przycisk, czy wykonała jakiś ruch. I te kolce się napompowały. Ale właśnie, czy to kończy się na czerwonym dywanie, czy jednak z czerwonego dywanu przechodzi na ulicę? To przychodzi na ulicę, nie kończy się to na czerwonym dywanie, ale niedaleko sięgając, nasi celebryci również takowe rzeczy robią, nie dostosowując się do sytuacji. Nie podam nazwiska, ale ostatnio taki przykład, który wszem i wobec krążył, czyli ubranie smokingu na pogrzeb na przykład. Czyli to jest taki totalny obciach, tak? Czyli naprawdę nie, bo tam gwiazdy przynajmniej coś manifestują, a tu wychodzi taki brak po prostu znajomości dress code'u, brak totalny wiedzy na ten temat i potem wychodzi właśnie taki totalny obciach na różnych uroczystościach. A może to był po prostu czarny smoking i ktoś stwierdził, że się nadaje, że nie miał innych rzeczy czarnych. Ale wychodzi brak elementarnej wiedzy. Prowokacyjne, tak. elementarnej, dokładnie, brak elementarnej wiedzy, bo obciach można zrobić naprawdę na wiele sposobów, ale brak elementarnej wiedzy wtedy obnaża właśnie tą, no, ten nasz poziom celebrytów, niestety. A z pani doświadczenia to jest ta rzecz najbardziej panią zaszokowała, czy jednak jeszcze coś znalazłoby się na tej liście? Ale z mojego doświadczenia to są takiego codziennego, kiedy kobiety nie zdają sobie na przykład sprawy i pewne rzeczy, które nie powinny się pojawiać na przykład w ogóle na rynku, w ogóle nie powinny pojawiać się w sklepach, na przykład, nie wiem, silikonowe ramionczka, tak? Kiedy ta rzecz miała z założenia być niewidoczna. No, super, powodzenia. A z kolei one są widoczne bardziej, bo silikon jest taki niewdzięczny, że potem wbija się w skórę i tak dalej, więc to znowu taki brak wiedzy, brak edukacji i stąd wychodzą takie obciachy. Albo prosty przykład. Kobiety, które idą na przyjęcie gdzieś w ogrodzie i ubierają szpilki i są często nazywane napowietrzaczami trawy, tak? Bo wychodząc z tej trawy naprawdę... Tak. Wertykulacja, dokładnie. Wychodząc z tej, naprawdę z tej trawy, często ciągną za sobą całe jej kłęby, więc nie wygląda to fajnie. To jest obciachowe, takie codzienne. Bo jeżeli gwiazdy coś ubierają z założenia na czerwony dywan, czy na Met Gala, bo ta Met Gala jest rzeczywiście taką prowokacyjną, troszeczkę inspirującą częścią mody, no to one robią to w imię czegoś, w imię jakiejś idei, ale codzienne obciachy są nie do przyjęcia. To jak sobie poradzić w tym gąszczu? W tej zawiłości, bo też moda lubi wrócić, prawda? I czasami pewne rzeczy w szafie, na przykład ubrania z lat 90., które teraz, znaczy wydawały nam się obciachowe przez wiele lat, teraz na przykład wracają do mody. Albo, albo jakieś dzwony się nagle pojawiają. Dokładnie. Albo jakieś ubrania robione na drutach wręcz, tak? Także to też są rzeczy, dziergane, które nagle stają się modne. Ale wiele lat były nieuznawane, a teraz jest... Okej, jak się odnaleźć w tym szalonym świecie w takim razie? Ja zawsze podkreślam, że ubrany człowiek to jest ubrany, a nie przebrany, tak? I często, kiedy ubieramy coś z innych lat, to robimy stylizację, a nie przebranie. Czyli fajnie by było, gdybyśmy nie przebierali się na te lata, tylko stylizowali się. Czyli na przykład, jeżeli wróciły piramidy, bo rzeczywiście wróciły do mody, czy teraz te kreszowe dresy i tak dalej, no to fajnie by było... ubrać się w nie, a nie przebrać. Czyli nie tak jakbyśmy wyszli z lumpa ubrani od stóp do głów w lata 80., tylko jednak, żeby to była cząstka nas, tak? Bo wtedy to jest rzeczywiście obciach. Mniej obciachowa jest młodzież, bo im chodzi więcej, tak? I oni się tego nie wstydzą, rzeczywiście noszą i mniej, jak gdyby oni lepiej wyglądają. Natomiast dorośli czasami wyglądają śmiesznie, bo są przebrani. No nie czują tego i lepiej nie iść w tym kierunku. W pewnym wieku można przesadzić faktycznie, jeżeli człowiek chce się na przykład zbyt bardzo odmłodzić, dokładnie, a mentalnie nie pasuje jakby do tego... Kwintesencja stylu. No musimy się w tym dobrze czuć, musimy po prostu być sobą dalej, czyli tak? Jeżeli sprzętu, się nie czujemy... Dużo sprzętu, mało talentu. Ktoś sobie zakupił drogą garderobę, ubrał dokładnie się. Wydaje mu się, że jest funky, cool i bardzo młody, młodzieżowy, a tak naprawdę wzbudza politowanie. Tak, dokładnie. Wzbudza politowanie, a nie wzbudza jakikolwiek zachwyt. Styl to jednak jest zachwyt. Ktoś przechodzi ulicą, nie możemy się na niego napatrzeć. To jest styl. A politowanie to jest obciach. Czyli wiadomo, że silikonowe ramionczka wypadają z garderoby. Także... Wypadają i stopki są po to też stworzone, żeby ich nie było widać, a nie stopki są. Jak już ma coś widać, to ciekawe kolorowe skarpetki. Właśnie. Agnieszka Krajewska, stylistka mody. Do usłyszenia. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Yeah.

Rząd nie zmienił swojego stanowiska w sprawie wspierania Ukrainy, powiedział w Polskim Radiu 24 sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości. Krzysztof Sobolewski zaznaczył jednak, że pomoc dla tego kraju nie może być prowadzona kosztem polskiego rolnictwa. To jest priorytet w tej chwili, aby chronić nasze rodzime rolnictwo, nasz rodzimy przemysł rolny. Te decyzje zostały podjęte też w konsultacji z stroną ukraińską, bo z nimi jesteśmy w ciągłym kontakcie. Pan minister Telus rozmawia o tym, ale też po wcześniejszych sygnałach, które były przez nas wysyłane, przez nasz rząd do Brukseli. Krzysztof Sobolewski podkreślił, że Komisja Europejska powinna zwiększyć pomoc dla państw graniczących z Ukrainą. Koncerty w Warszawie i Tel Awiwie upamiętnią 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. W przeddzień rocznicy w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN wystąpią Hania Rani, Marek Bracha, Jakub Jakowicz i Orkiestra Symfonia Warszawia. Będzie to koncert zatytułowany Łączy nas pamięć, mówi kierownik sceny muzycznej muzeum Kajetan Prochyra. Usłyszymy koncertino Władysława Szpilmana, koncertino na fortepian i orkiestrę, utwór skomponowany w getcie warszawskim, a potem brzmieć będą utwory powojenne. Otworzymy kołysanką Andrzeja Panofnika, zabrzmi także poemat na skrzypce i orkiestrę Szymona Laksa, a na finał prawykonanie kompozycji dla Josimy, utworu inspirowanego muzyką Josimy Felczu, cudownego dziecka z warszawskiego getta, 11-letniej kompozytorki. Jej utworami zainspirowała się i stworzyła swój własny koncert fortepianowy Hania Rani. Z kolei w Tel Awiwie wieczorem z koncertem Remembering Together wystąpią Orkiestra Filharmonii Izraelskiej pod batutą Łukasza Borowicza. 24 osoby zasiądą na ławie oskarżonych w procesie gangu, który napadał na podróżnych w pociągach. Wśród oskarżonych są kolejarze. Złodzieje wzbudzali zaufanie podróżnych, częstowali ich alkoholem albo ukradkiem, dolewali alkoholu do napojów. Śpiącym ofiarom kradli pieniądze z ubrania lub bagażu. Okradali głównie obcokrajowców, licząc, że nie zgłoszą kradzieży. Oskarżony o kierowanie gangiem jest 32-letni mieszkaniec Warszawy Robert B. Jego 6 kompanów będzie odpowiadać za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, rozboje i zuchwałe kradzieże. 12 oskarżonych osób to obsługa pociągów, ochrona, ale też konduktorzy i kierownicy pociągów. Według prokuratury mieli wskazywać podróżnych z dużą ilością gotówki i cudzoziemców, a także ostrzegać przed interwencją policji i Straży Ochrony Kolei. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Kolejne wiadomości w Trójce o 9:00. Czas na sport w Trójce, Robert Grzędowski. Emocje do samego końca w piłkarskiej ekstraklasie. Do samego końca 28 kolejki. W 5 minucie doliczonego czasu gry Stal Mielec uratowała wczoraj remis w meczu z Miedzią Legnica. Spotkanie zakończyło się wynikiem 1-1, korzystnym dla zamykającej ligową tabelę Miedzi. W końcu ugrała punkt w meczu z 10 Stalą. Po 28 kolejkach na czele PKO Ekstraklasy niezmiennie Raków Częstochowa z 8 punktami przewagi nad drugą Legią Warszawa. A w Premier League, festiwal bramek, Liverpool wygrał wczoraj z Leeds United aż 6-1. Choć kto wie, jak potoczyłoby się to spotkanie, gdyby nie kontrowersyjna decyzja sędziów przy pierwszym golu Liverpoolu. Trent Alexander-Arnold zanotował asystę ewidentną ręką przy trafieniu Cody'ego Gakpo. 6-1 dla The Reds pozwala tej drużynie wciąż liczyć na walkę o europejskie puchary. Liverpool jest 8, a do 5 Tottenhamu traci 6 punktów. W Serie A na remis zagrała wczoraj Fiorentina. Rywal Lecha Poznań w ćwierćfinale Ligi Konferencji grał z Atalantą Bergamo, a mecz zakończył się wynikiem 1-1. Remisów nie uznaje się w koszykówce, co daje większą szansę na niespodziewane zwycięstwa. Taką niespodziankę sprawił wczoraj MKS Dąbrowa Górnicza. Zespół z drugiej połówki tabeli Energa Basket Ligi ograł lidera, czyli Śląsk Wrocław, 88-80. Spotkanie podsumowuje Maciej Kucharek z MKS-u. To jest mistrz Polski. Jak się przyjeżdża do mistrza Polski, zawsze się oczekuje najcięższej gry. Mimo braku paru najważniejszych zawodników z ich strony, oni mają tak naprawdę 12 zawodników do gry i to pokazali, że naprawdę grali dobrze. My graliśmy lepiej, no i bardzo ważne zwycięstwo dla nas. Parę ostatnich meczów też mamy problemy kadrowe, jeszcze bez Jarka Mokrosa, który jest chory, także naprawdę bardzo się cieszymy z wygranej. Mimo porażki, Śląsk Wrocław ma 2 punkty przewagi nad 2. i 3. zespołem tabeli, czyli nad Kingiem Szczecin i Legią Warszawa. Na koniec serwisu zapasy. Pat Patryk Ołęczyn powalczy dziś o brązowy medal Mistrzostw Europy w Zagrzebiu. Patryk rywalizuje w stylu wolnym w kategorii do 70 kg. Wczoraj wygrał pierwszy pojedynek, ale w drugim ćwierćfinałowym musiał uznać wyższość Ramzana Ramazanowa. Bułgar dotarł jednak do ścisłego finału, a to oznacza, że reprezentant Polski wystąpi w pojedynku o trzecie miejsce. Zmierzy się z Ukraińcem Ihorem Nykoforukiem, ale walczyć dziś będzie też kilku zawodników rozpoczynających rywalizację. To Szymon Wojtkowski, Sebastian Jezierzański, Radosław Marcinkiewicz oraz Radosław Baran. Całe zapaśnicze Mistrzostwa Europy potrwają do niedzieli. Wtorek z rozpogodzeniami na Pomorzu Zachodnim, a także na Kujawach, na ziemi lubuskiej i na Podkarpaciu. Na pozostałym obszarze możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura od 8 stopni na Helu, około 14 w Wielkopolsce i na Śląsku, do 16 na Podlasiu, Mazowszu i na Lubelszczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany, gdzie porywisty, północno-wschodni. Trójka. Program trzeci. Widziałem domy o milionach okien, a w każdym oknie czai się ból. Widziałem twarze, miliony twarzy, miliony masek do milionów ról. Ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce, i wciąż było mało, i ciągle chciał więcej, i wciąż nie starczało, ciągle było brak, ciągle bolało, że ciągle jest tak. Strach nie pozwalał głośno o tym mówić, strach nie pozwalał kochać się i śmiać, strach nakazywał opuścić w dół oczy, strach nakazywał cały czas się bać. Mieszkańcy miasta i przyjeżdżający, tacy zmęczeni, tacy cierpiący, przeklinający swój codzienny los. Słyszałem także taki głos. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie. O, ciemny tłum kłębił się i wyciągnął. Dwadzieścia minut do dziewiątej. Moda i język, wakacje, język polski oczywiście, albo w ogóle języki obce także nam się pojawiły w sprawie obciachu. Chciałam powiedzieć o tych obciachach, więc dla mnie największym obciachem to jest używanie wulgaryzmów, tak jakby nie było pięknego języka polskiego. Chciałem powiedzieć, że dla mnie obciachowe jest używanie sformułowania ubrać buty, ubrać garnitur. Jedyną rzeczą, którą można ubrać, to jest choinka na święta. A tak, ubieramy się w garnitur, ubieramy się w buty, zakładamy buty, wkładamy garnitur. Nie można ubierać butów, bo buty nie wymagają ubrania. W temacie moda. Dla mnie nie liczy się moda, lecz uroda. Uroda i talent. Reszta nie liczy się wcale. Dwie dwójki i siedem trójek niezmiennie. Dziękujemy pięknie za Państwa głosy. Bandes.

administrowany, a wtedy Władimir Putin na pewno wstępu tam mieć nie będzie. Ale jeśli się ruszy, to i tak jest coś się zmienia, bo bardzo tego unikał. No to jest pewnie chęć jakiegoś podbudowania morale rosyjskich żołnierzy, które biorąc pod uwagę brak sukcesów rosyjskiej armii na froncie, no nie jest pewnie specjalnie wysokie. Panie ministrze, to wracamy do kraju. Donald Tusk i Rafał Trzaskowski wystąpili wczoraj w Białej Podlaskiej w duecie i ogłosili start kampanii wyborczej. Przewodniczący Tusk przedstawił też szefową sztabu wyborczego. Kampanijne sprawy ruszyły pełną parą. Czy to jakoś wpłynie na plany Prawa i Sprawiedliwości? Ta kampania wasza się zintensyfikuje? My robimy swoje i to zarówno w warstwie zarządzania państwem, gdzie jak widać nie brakuje trudnych wyzwań, z którymi musimy sobie poradzić, ale także w warstwie przygotowań wyborczych. Ta kampania jest zaplanowana. Pierwszy etap, można powiedzieć, tej prekampanii mamy za sobą. Tym etapem było zaprezentowanie naszego dorobku, naszych rządów i także w warstwie programowej to, co w najbliższych też miesiącach i latach chcielibyśmy zrobić, ale przede wszystkim pobudzenie wiary w zwycięstwo. I było ważne spotkanie dotyczące spraw rolnych i o sprawach rolnych będziemy rozmawiać. Czy Prawo i Sprawiedliwość będzie mieć wieś po swojej stronie? Jak pan myśli, czy te propozycje, które zostały ostatnio przedstawione w Łysych na Kurpiach, wystarczą? I czy uda się je przede wszystkim zrealizować? To jest oczywiście ważne, żeby także w sytuacji, której dzisiaj mamy w części sektora rolniczego do czynienia z wyzwaniem ustabilizowania rynku zbóż, żeby działać proaktywnie. I rząd Prawa i Sprawiedliwości jest znany z tego, że działa właśnie proaktywnie i skutecznie, także podejmując środki nadzwyczajne wtedy, kiedy rzeczywistość tego wymaga. W tym przypadku znany jest takie z tego, środki... panie ministrze, ale muszę teraz zaprotestować, bo gdyby wcześniej może był bardziej aktywny, to sytuacja by nie doszła do takich rozmiarów, że trzeba jeszcze bardziej aktywnie działać. To zwracam uwagę, że problem dotyka Rumunię, Słowację, Węgry, Bułgarię i można by taki zarzut postawić rządom także tych krajów. Tutaj trudno było przewidzieć, że ten kryzys w taki sposób będzie się rozwijał. Tego również nie przewidziały organy europejskie. Ważne jest, żeby w tym momencie, w którym widzimy, że nie te nadzwyczajne środki zaradcze... Nie przewidziały, czy się w ogóle tym zaradcze... nie interesowały, jak pan myśli? Nie, interesowały się i tak samo my się tym oczywiście też interesowaliśmy i podejmowaliśmy pewne środki zaradcze, natomiast nie takie pełnoskalowe, bo wydawało się, że na pewnym etapie uda się takimi standardowymi środkami z tymi problemami sobie poradzić. Okazało się, że jest to niemożliwe, w związku z tym trzeba sięgać do arsenału środków nadzwyczajnych. Ale panie ministrze, jakimi standardowymi? No, w pierwszej kolejności uważaliśmy, to, że uszczelnienie tych transportów z Ukrainy doprowadzi do tego, że to zboże będzie dalej eksportowane na teren innych krajów Unii Europejskiej, że będzie ten wspólny rynek, no, że tak powiem, stabilizował to poprzez dywersyfikację odbiorców tego zboża. Okazało się, że jednak w Polsce masa tego zboża jest sprzedawana i tu się koncentruje przede wszystkim ten import. No więc w odpowiedzi na to uruchomiliśmy dodatkowy skup, ale widać, że to wszystko jest za mało. Stąd wprowadzony zakaz jako środek nadzwyczajny. Mamy nadzieję, że środek czasowy, bo chcielibyśmy i rozmawiamy zarówno ze stroną ukraińską, jak i z Komisją Europejską o tym, żeby wprowadzić rozwiązania, które pozwolą ten zakaz znieść. Natomiast tak długo, jak się takich rozwiązań nie wprowadzi, obowiązuje zakaz na szereg produktów z Ukrainy, a jednocześnie prowadzone są rozmowy, żeby ten zakaz był środkiem czasowym i można było ustabilizować sytuację innymi środkami, mam nadzieję, w nieodległym terminie. No jak słyszymy, to nie są łatwe rozmowy, szczególnie te ze stroną ukraińską. A czy polska strona wyjaśniła już Komisji Europejskiej, na jakiej podstawie, bo były co do tego wątpliwości, wydała ten nakaz? Unia Europejska, Komisja Europejska twierdziła, że tylko cała Unia odpowiada za politykę handlową i w związku z tym to jest wszystko niezgodne z unijnym prawem. Wyjaśnialiśmy i wyjaśniamy, jesteśmy w kontakcie z Komisją Europejską, szczegóły tego rozwiązania, podstawę prawną i uzasadnienie i prawne, i faktyczne wprowadzenia tego rodzaju rozwiązań. Komisja ze zrozumieniem przyjmuje sytuację faktyczną. W sensie prawnym, no, Komisja ocenia w tej chwili te wprowadzone przez nas środki, ale to, co jest ważne, to apelujemy do komisji. Mamy wrażenie, że te apele spotykają się ze zrozumieniem, żeby koncentrować się w tej chwili na rozwiązaniu tego problemu, a nie na wszystkich detalach prawnych, bo na to już nie ma czasu. My kierowaliśmy, pan premier Mateusz Morawiecki wraz z 5 innymi premierami, kierował list do Komisji Europejskiej pod koniec marca, żeby podjąć cały szereg zaproponowanych środków, żeby właśnie z tym wyzwaniem sobie poradzić. Takie środki nie zostały w terminie podjęte. Ten list nie doczekał się póki co odpowiedzi. W związku z tym Polska musiała w tej sprawie działać w sposób zdecydowany i arbitralny sama, wykorzystując podstawę prawną, która istnieje w prawie unijnym. Myśli pan, że ten problem da się globalnie w ramach całej Unii załatwić? Czy jest taka wola? Czy dostrzeżono ten problem? Ponieważ, jak sam pan mówi, no nie od razu spotkało się to ze zrozumieniem. Na pewnym etapie mam wrażenie, że ten problem nie był wystarczająco wysoko na agendzie priorytetów instytucji europejskich. W tej chwili też po wprowadzeniu tych środków przez nie tylko Polskę, ale także Węgry i Słowację, mam takie przekonanie, że w Komisji Europejskiej ta sprawa jest wysoko na agendzie priorytetów i mam nadzieję, że to przełoży się na konkretne i szybkie decyzje. A co może zrobić Komisja Europejska? Co można zrobić w ramach Unii? Nie wiem, czy sama Komisja Europejska, czy na szczeblu Rady Europejskiej potrzebne są jakieś rozwiązania. Z jednej strony dopłaty i to już częściowo wprowadzono, ale oczekujemy, że to dopłaty, środki na dopłaty dla rolników będą wyższe. To rzecz pierwsza. Rzecz druga, zagwarantowanie mechanizmów szczelności transportu na terenie Unii Europejskiej, tak żeby na przykład transfer przez terytorium Polski mógł być zabezpieczony w taki sposób, oczywiście przy współudziale służb, ale musi być też w warstwie prawnej to zagwarantowane w taki sposób, żeby nie dochodziło właśnie do anomalii na rynku zbóż tutaj w Polsce. A propos pieniędzy, jak dowiedziała się korespondentka Polskiego Radia w Brukseli, ma zostać zwiększona pomoc dla rolników z 5 krajów, w tym z Polski, z 75 milionów euro do 100 milionów euro i Polska ma w sumie dostać 30 milionów euro, ale to nie są jakieś takie powalające sumy? To jest cały czas za mało i my cały czas dążymy do tego, żeby to były sumy wyższe, bo to cały czas pokrywa około 15% tych wydatków, tych kosztów, które ponosi państwo, które ponoszą też rolnicy. My chcemy, żeby rolnikom pomóc jak najszybciej, w jak największym możliwym zakresie. Do tego też potrzebne jest wsparcie europejskie. To kończąc ten temat rolniczy, cały czas prowadzone są rozmowy także z Komisją Europejską i kiedy można spodziewać się jakichś decyzji? Ma być spotkanie w przyszłym tygodniu ministrów do spraw rolnictwa. Czy to będzie ten czas decyzji, jak pan myśli? Być może nawet wcześniej, bo dynamika jest tutaj duża tych rozmów zarówno ze stroną ukraińską. Rozmowy były wczoraj, kilkugodzinne, długie prowadzone. Prowadził je pan minister Buda. Dzisiaj te rozmowy są kontynuowane także oczywiście z udziałem ministra rolnictwa. Równolegle jesteśmy w kontakcie z Komisją Europejską, więc najbliższe dni pokażą, jak ta sytuacja się rozwinie. Na dzień dzisiejszy, dopóki nie wypracujemy innych rozwiązań, mamy ten mechanizm wprowadzony, który gwarantuje to, że problem nie eskaluje i to jest bardzo ważne. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma ogłosić 5 czerwca wyrok w sprawie Komisja Europejska kontra Polska w sprawie dotyczącej procedury dyscyplinarnej wobec sędziów i wtedy też ma zostać zakończone egzekwowanie kar od Polski. Takie informacje pojawiły się w mediach. Czy to jest koniec naliczania kar, który nastąpi bez względu na to, jak będzie wyglądało to orzeczenie, ten wyrok? Potwierdzam, my mamy od kilku tygodni tą informację, że w pierwszej połowie czerwca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tej sprawie będzie orzekał. Wraz z wyrokiem przestaną być naliczane kary, ponieważ wraz z wyrokiem przestanie obowiązywać środek tymczasowy, który został nałożony w pewnym momencie i którego elementem były te kary. Zresztą cały który czas... Który został wstrzymany, a teraz odwieszony znowu. To też nie jest aż tak proste to wszystko, bo to materia bardzo skomplikowana. Komisja Europejska uznała, że cały czas warunki w nim wskazane nie są spełnione, natomiast cały czas jeszcze nie ma odpowiedzi na nasz wniosek kierowany do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, aby proporcjonalnie ocenić ten środek w zakresie jego wykonania, bo jego część bezdyskusyjnie została przez Polskę wykonana. W związku z tym kary w pełnej wysokości, nawet jeśli Trybunał Sprawiedliwości nie zgadza się z naszą oceną, że w całości wykonaliśmy ten środek, no to przynajmniej powinien ocenić w części, w której sposób oczywisty to zostało bezdyskusyjnie, tak jak mówię, wykonane. Czyli skomplikowana materia... Przepraszam, jakaś decyzja co do obniżenia tych kar, dlatego że na razie jest tak, że my mamy też wstecznie zapłacić, a to jest wszystko odliczane od należnych Polsce pieniędzy. Czekamy na decyzję Trybunału Sprawiedliwości w sprawie naszego wniosku o proporcjonalną ocenę wykonania środka tymczasowego i to jest jeden element. To jest element. Kwestia wysokości? To jest że kwestia nie wysokości. Jeden milion dziennie, tylko mniej? To jest kwestia wysokości, to Trybunał Sprawiedliwości będzie musiał tutaj podjąć ocenę. Natomiast osobnym elementem jest wyrok, który zapadnie w pierwszej połowie czerwca. Wraz z wyrokiem przestaną być naliczane kary, natomiast też wraz z wyrokiem, w zależności od treści tego wyroku, będzie nowa rzeczywistość prawna, w której Trybunał oceni te elementy naszego sporu z Komisją Europejską. Dzisiaj trudno jakieś hipotezy wysnuwać, bo nie znam oczywiście treści tego wyroku. A no właśnie, a jak się do tego wszystkiego ma spodziewany na 30 maja, no może chwilę później, bo może nie od razu tego samego dnia, spodziewany wyrok Polskiego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wniosku prezydenta dotyczącego ustawy o Sądzie Najwyższym? Czekamy na oczywiście rozprawę w tej sprawie. Mam nadzieję też w nieodległym terminie wyrok. Te dwie sprawy, choć formalnie nie są sprzężone ze sobą, bo jedna dotyczy ustawy, która ma realizować ustalenia z Komisją Europejską w zakresie wprowadzenia pewnych zmian, które mają odblokować środki z Krajowego Planu Odbudowy. Drugi element to jest element, można powiedzieć, innej ścieżki, ale one mają ze sobą pewien związek, ponieważ niewątpliwie w warstwie faktycznej wejście w życie ustawy o Sądzie Najwyższym, gdyby ona została oceniona jako ustawa konstytucyjna przez Trybunał Konstytucyjny, ona wychodzi naprzeciw wątpliwości komisji co do realizacji także środka tymczasowego. Także ona by też ułatwiła nam niewątpliwie w tym obszarze rozmowy z instytucjami europejskimi. To jest taki, można powiedzieć, efekt uboczny. I może nawet pieniądze z KPO by to jest efekt uboczny. Zasadniczym celem ustawy jest kwestia pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Tak, ja mogę tutaj powiedzieć, że mam przekonanie, że jeżeli Trybunał Konstytucyjny orzekłby, że ustawa o Sądzie Najwyższym jest konstytucyjna, no to ponieważ ona miała pozytywną ocenę Komisji Europejskiej, to wówczas jest przestrzeń, żeby złożyć wniosek i pozyskać pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Panie ministrze, w środę w Parlamencie Europejskim ma się odbyć debata na temat zbrodni Putina w związku z wyrokiem właśnie Międzynarodowego Trybunału Karnego. Co może z tej debaty wynikać? Ponieważ Polska z Komisją Europejską bardzo się, że tak powiem, sprawą przejęła i chodzi nie tylko o takie symboliczne nakazy aresztowania, ale przede wszystkim o pomoc tym dzieciom i o zwrot dzieci, o powrót dzieci do Ukrainy. Czy coś się w tej sprawie dzieje? Każda okoliczność podnoszenia tej sprawy na forum międzynarodowym, czy docierania z tym dramatem, z informacjami o tym dramacie do opinii publicznej ma swoją wartość, ponieważ uwrażliwia na to, co się dzieje na Ukrainie. Przypomina o tym, co dzieje się na Ukrainie. Przypomina, że wojna to nie tylko dla obywateli zachodnich państw wysokie ceny produktów spożywczych, czy paliw, czy różne inne niedogodności, wysokie ceny energii, ale przede wszystkim dramat ludzi tam na Ukrainie. I to jest nasz moralny obowiązek, ale też nasz polityczny obowiązek, żeby o tym przypominać, bo musimy wspierać Ukrainę. I teraz powiem w ten sposób, ten aspekt właśnie dotyczący zrabowanych dzieci, dlatego jest tak wysoko na agendzie polskiej polityki zagranicznej i dlatego zaproponowaliśmy, żeby wspólnie z Komisją Europejską ten projekt realizować. Po pierwsze, że my mamy swoje historyczne doświadczenia w tym obszarze, choćby rusyfikacji czy germanizacji dzieci polskich w przeszłości. Ale po drugie... Bo... Dzieci za mężczyzny, znana sprawa. Otóż to. Natomiast jest drugi powód. Dowody tych zbrodni trzeba zbierać już dzisiaj po to, żeby te dzieci móc odzyskać, ale żeby też móc pociągnąć do odpowiedzialności sprawców, bo często te dowody w przyszłości będą zatarte. Te dzieci być może, że tak powiem, no, zostaną zrusyfikowane i odzyskanie ich nie będzie możliwe. Dlatego przygotowujemy, to już jest w tej chwili dość zaawansowany stopień przygotowań, inicjatywę, która z jednej strony zwróci uwagę opinii publicznej na ten problem, z drugiej strony wspomoże stronę ukraińską konkretnymi narzędziami, jak tych dzieci można poszukiwać. Część tych działań będzie miało charakter niejawny, więc nie chcę teraz bardzo szczegółowo o tym opowiadać, ale mogę powiedzieć o tym, że Polska posiada doświadczenie w zakresie posiadania narzędzi informatycznych pozwalających, bo były już w przeszłości wykorzystywane, na poszukiwanie ludzi w dużej skali. I to będziemy oczywiście stronie ukraińskiej też udostępniać. Bardzo dziękuję. Minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk był naszym gościem. Beata Michniewicz. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję.